الذي رد الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. ثم الصلاة والسلام على المؤيد بالصحابة الكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، إخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أرن يتي الله سبحانه وتعالى يتور نوحن لي أم تاتك فانك ولنا بمعنى بيدو جلب كادو دين ويتيك إسلام، وي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وي دينا كانك ولنا بيدو جلب kaɗo dina islam yonande dina o tippini kadi ko hollata kaɗo dina ko kanko tumu woni goonga ha ñande dargal dari. kala ko wona islam fa batilun wa mudmahallun, ko mere koko yahata kadi iwa ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala awi e nder fittali ɓeɗo sahabaɓe gonɗinal ngal tawata rimi sabu ngal gonɗinal ka nder ɓerɗe maɓɓe noneji dewe. Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko yurmende makko walliti ɓeeɗo e wawugol sottugol ngal ɗo dewal. On yi dewal ko Allah subhanahu wa ta'ala woni wallitotoɗo neɗɗon fii o wawa ngal tottude. Ko yusi kanko jalla sha'nuhu o wi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki fa idha ta'anta fasta'in billah, si a ɗaɓɓira e ballal tum wallinoto Allah tabaraka wa taala, kanko tum woni wallowo. Harayniraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande go ɓe darodi e Muaz ibnu Jabal radiallahu anhu ɓe maati ya Muaz inni wallahi la uhibbuka fillah, ɓe maati min miɗo yiɗirma sabu Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maati ya Muaz la tada anna an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ɓe maaki Muaz wallahi miɗo yiɗirma sabu Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum no tuyyonima sharafan wa karaman. nelaɗon ɓe maaka inni la uhibbuka fillah, hara ko a neɗɗo wuruɗo ha nelaɗo makam magol gongol. ɓe maaki kadi wallahi ta'kidan wa tawkidan, wallahi miɗo yiɗuma, hara kadi ko lillah. ɓe maaki miɗo faalama wasiyade ya Muaz wata jaɓu juulude julde hay e wootere, sina ɗoya salmin julde men sermirde. allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kala julde noon nde juulɗa sermirde jooni mi torike mo wallitolan e wawde tottugol dewal ma ngal, wallitolan mi wawa jantadema, wallitolan mi wawa labinde dewal ngal. ɗum ɗo ko joni men tum walla so neɗɗo ha wawadde ɗum. iɗan oɗo ko duwa labaɗo waɗede ka timmugol julde dubra salaka ɓawa julde. ara e yiko Allah subhanahu wa ta'ala walliti ɓeɗo sahabaɓe walliti nelaɗon haɗo kaɗo dina hewti en ɗo. iɗan toroy Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo wonan en ballo. torande nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala on arɗo ɓawa maɓɓe hino eto ñintingol lawol maɓɓe ngol rewa ka welata Allah subhanahu wa ta'ala noon ha ñande joni men darningal ɗo dargal wiyetengal yawmuddin. araɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala wattidoñe ɓen ɓe tawata himo suuɓi himo waɗiya ko welatama kon. harawi den sikke wo ala ina jaa ko ɓeyɗo ta bani adama al iman billah janngugol mo ngurna ɓeeɗo sahabaɓe hada la khilafa fihi lutti si tawi wowlowo on wawali wowlirde no nafirta sina ɗum wonaɓe wolaneɓe ɓen wona nafitoroɓe ko ɗum no tum wonata kono gurnan sahabaɓe ɓen lahu ta'siruhu fil qulub ɗum hino mari batte mum e nder ɓerɗe julɓe ɓen si ɓe yewtama ɗum ɓen toro allahu subahanahu wa taala nafiren ara ɓeɗo sahabaɓe alal itlak fayda mo janguɗa gurnan muɗum wo e maɓɓe a sikkay ko kanko tum mari ɓural ka nder islam a sikkay ko kanko tum darani islam ndaare gila fuɗɗiren Anas ibn Malik haaka wonɗen ɗo mo janguɗen gurdam muɗum wo en sikkay jaka hari ha joni en janggali hayata sahaba ya hande kadi oɗo kadi ko goɗɗo go ɓe fo noon ko ñiɓe way ko waɗi noon joomi men suɓiɓe ikhtarahum llahu taala bayna alkhalq li sohbati nabiyihi joomi men suɓi ɓe jarhamukallah si yoɓe wondu e nelaɗo makko mbiyetiɗi no kaɗo dina islam imam ibnu qayyim ɓe maki kamojo mu sahaba ɓe maki hino jeeya eko julɗo heɓata e janggugol gurna sahabaɓe ɓen fiiji tati ɓe maki wa min hilali dirasati hayati sahaba bimana narif kayfa takunu al ukuwatu al islamiya al sahiha ɓe maki wa min dirasati min hilali dirasati hayati sahaba narif kayfa takunu tarbiyatu l aulad wal ajyal ɓe maki o kadi wa min hilali dirasati hayati sahaba narif kayfa dhahara la ilaha illa llah ala alqarati alsalatha walaqwami almukhtalifa biduni munafiya on ɗiɗo tati koye gurna hayatu sahaba tun heɓeten ɗum ɓe maki koye janggugol gurna sahabaɓe ɓen tun etotoɗen anden ko honnu woni siɗɗo yagal ka dina tigiri harna ko ɓuri woni nodditade ɗo kon ahi hadihi asma wa kunniyat la allahu bila musamma ahi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi hada kana marufan bayna sahaba ɓe maki ko sen janggi gurna sahaba tum anden ko honno siɗɗo yagal wonirta ka nder dina si en wi enen ɗiɗo kon siɗɗo ka dina koye gurna sahaba ɓen andeten honno wurirten hakkunde meɗen ɗum haɗa bila hilaf ɓe maki koye janggugol gurna sahaba ɓen kadi andeten ko honno ɓiɓɓe julɓe ɓen ne'irte fiyoɓe woni julɓe nafoɓe koye gurna sahaba tum andeten ɗum sa janggi min hilali dirasati hayati sahaba taarif kayfa yurabba al aulad tarbiyatan islamiya wa kayfa yurabba al ajyal tarbiyatan salima koye nder gurna maɓɓe tan tum andata ɗum ko waɗi noon ala ko wawi newde bani adam ɓuri laɓɓingol fittandu makko ɗum kala mo fittandu mum laaɓi haray gollodirgol e makko welay fi kono si fittandu laaɓali tun gollodirgol e makko kadi kadalik yasab sadda e moƴƴa idan joni noon koye gurna sahaba ɓen tun andeten ko honno ɓeɗo ɓiɓɓe julɓe hanani irede koye gurna sahaba ɓen tun kadi andeten ko honno al ajyal woni mofte ɗen fof ko honno ɗowirten ɗe haade wonay ko joomi men wi ko koye gurna sahaba ɓen tun heɓeten ɗum ɓe maki koye gurna sahaba ɓen tun kadi andeten ko honɗum woni saabu ha al qur'an wa sunna woni zahira bimana e gurnan nelaɗo ɗan e gurnan sahaba ɓen e gurnan tabi'ina e woni duuɓi temerre tati ɓawo nelaɗo tawi ko qur'an e sunna wontiri dow fi honɗum honno ɗum heɓori ɗum koye gurna sahaba ɓen tun andeten ɗum idan wiɗen awa laginal li muslimin an marifati hayati sahaba julɗo wata yondinade ga e andugol gurna mbeɗo si tawi mo fala alkhayra walfalah ko ɗum cheikh mohammad nasiruddin al albani alayhi rahmatu rabbil alamin ɓe maki ya baghi alkhayr wa taliban najat bila dair bima kun muhaddithan aw mutatafilan ala al muhaddithina bima wa illa fala takun bima wa laysa fi ma siwa dhalika min a'idatin ta'udu ilayk bima wa as'alu Allah jalla wa ala an yaj'alani min ahli al hadith be maaki mi do wasiyo mako anyo suka fala do jangude qur'ana e sunna fala do moddere fala do dadal nyande dangal dadal ngal alda e fonja alda ayya tabi'a dandi be maaki dandi ko nun hebirta dum ko wi mi anda be maaki kun muhaddisa eto wona neddo hadis eto wona jogido jikku ulama'ul hadis eto wona yidudo hadis golli firawo hadis jinganowo hadis ko dum Imam Ahmad bin Hanbal be maaki la targhabanna anil hadith wa ahlihi be maaki fal laylu rabbi mana far ra'yu laylun be maaki wanna wal hadithu naharu la targhabanna anil hadith wa ahlihi be maaki far ra'yu laylun wal hadithu naharu بما كفلا ربما جهل الفتى أن ترق الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام أحمد يقول بما كني ترك ما وتاون أن يو حديث يم بحديث أن يتابع سنام الكتاب بما كقود كرنم أي أيتك هنا مجلا ونلوحاني جبك دمر بما كدوم هوناك لتاونو كرنان ينجي جلبك هونو ودي بألا ييدي ka ko ngi hen ti ko fofo no yide awaydan ko sunna feeni ko fofo ko matum wobbe dum wumana dum be maaki fala gar wa dum hawnaaki ya allah subhanahu wa ta'ala dan ne sifadum idan be maaki kun muhaddisan aw mutatafilan ala ahli alhadith ta dabbali dido didi be maaki wa illa fala takun ta wona li goto ne dido didi ta wodu fus kala ko wonda ko ana dido didi moddira hebata dum mi mudum sew بما كي وانا محدث دي موندو وانا جانغو اي جود علماء الحديث هرنا كرمكو به كرمكو فير مي تانجيني مي فامي نو غاتا هرنا دو انت كرمكو ما كن محدثا او متطفلا على اهل الحديث بما كي سا وانا لي دي دو دي فلا تكون وتا ون فس كلا كون دانا بو دام بما كي ولا تفي ما دون ذلك من عائله تعود اليه تاونا المحدث أونا لطالب من طلاب أهل الحديث بما كلك وندا كنا ديدو ديدا هبتا يبنا فور أرنونم سو إن الدين إجوا إذن يا الله سبحانه وتعالى ود من أحد من أهل الحديث أو من طلاب أهل الحديث حركة أرتقل بين درس بينهم حياة الصحابة عنده إذن جوجي زيد ابن حارثة صحابة جتدرو يا صحابة بن لارو da Allah subhanahu wa ta'ala tubi wala ngurna mudu ne golle mudu odono Zaid ibn Harithata himoserke e Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit hinoserke e Zaid ibn Harithata Zaid ibn Harithata kadi hinoserke e Zaid ibn al-Khattab bero tata na jeno burno be lollude sahaba be ne lado ben Zaid ibn Thabit no ha kono ko beelo ta ko buri lollude Zaid ibn Thabit woni o do mo ne laado retinno Zainab bint Jahsh ummul mu'minin Zaid ibn Had o do Zaid ibn Thabit ko on do woni katibul wahyi huwa alladhi jama'a al mushafa fi khilafati Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ngandi be serti oɗo wiyeteɗo Zaid ibn al-Khattab on ɗon woni baba goto amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e murnan Barra ibn Malikin en yino kanko Zaid ibn al-Khattab ko ma'arakatu Yamama o warano kanko jogino drapo al-Muhajirun kama tawi en anditi haray sennidirgol ɓe no laaba moƴa haray noon oɗo monɗen ndettude hande Zaid ibn Harithata sitai Allah subhanahu wa ta'ala arkisi el lubugol noppi ɗin e haqqille ɗen ɓaynaɗi gotum nga fa Allah subhanahu wa ta'ala nafira wolo won nafira wona be wala nede be Allah subhanahu wa ta'ala wada nendo haray ngurna ko do wete be Zaid ibn Harithata en hebay mudon durusul wa ibar la naftahni anha en wa tayon dina de din haray hebal bi ina jaa mudon ko hebata ngurna Zaid da annugo ngurna tigiri jam dan ko wada dan kay islamu dan ko dan don kontete al haya ko wana dan don hare hayti da wuruno falasta min al ahya akon takay mabbe en ngara yugol dum der ngurna makko dan kanko sayid en ngara kali yugol en der ngurna o do sayid tinare le Allah subhanahu wa ta'ala arkitimo ko adina nyande o pejjini ko nelado immin no mo wi yawma yoya dhahaba bila taraddud wala tashakkuk wala tasa'ul ngande jomeng hino yewti sifadunge suratun nisa o wi walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum idan wa minhum man yaf'alu dhalik sino e mabbe mo tawata hawiɗa ya maya o mayoye ka islam no de mabɓe kadi ɓe jaɓata ɗum few ɗum e gari e yugol ɗum e gurnan oɗo wiyeteɗo Zaid ibnu Harithata e gari e kadi yugol no jeeya e ɓural gurnan oɗo karamo koɓɓen wi wona imam ibnu Hajar al Asqalani ka al Isaba e imam ibnu al Asir kama oɗo honno ka asadul ghaba fi marifati sahaba ɓe maaki joni men tabaraka wa ta'ala gila fuɗɗi tippinde defte ittaka kambo tippina e annabaɓe o meeɗali jantade sahabajo e defte arane ɗen o meeɗali jantade annabajo o jantoro inde sahabajo goto e sahabaɓe on annabajo ɗon e nder deftere nde o tippini nden ha qur'ana tippi nden deftere ala bimana o jantata ko inde wonduɓe nelaɓe ɓen tigiri ka nder defte makko ɗum mina tawrat wal injil wa zabur wa qissa ibrahim ayyata ala ɓeɗo karamo koɓe anduɓe siɓe suusi wiide ala ka ɓe maaki ka nder qur'ana kadi en yi joomi men jantani ka en nelaɓe e annabaɓe no ga e jewo ka nder qur'an kono ala e maɓɓe ɓe o janti inde goto mo ɓe wonduno ka nder qur'an ala ɓe wi kadi bila khilafin anna afdalul bashariya bada al anbiya wa rusul ko sahabatu rasulillah ko ɓuuri moƴƴude taggore nden ka bani adama en ɓawo annabaɓe e nelaɓe yawtude alal islaku ko sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe wi sahabaɓe nelaɗo ɓen kadi alal islamu ko ɓuuri moƴƴude maɓɓe ko aboubacir hikki ɗon umar hikki usman hikki ali radiallahu anhum ajmain ɓe wi wondude e ngalgural ɓeɗo fof joomi men jantaki inde hay goto e sahabaɓe nelaɗo ɓen fof fuɗɗore aboubacir ha ɓe gasi ko Zaid ibnu Harithata tun joomi men janti bismihi ka nder qur'an ko heɓi kon gila joomi men fuɗɗi tagude nela hay goto e ɓallu ala hay goto mo inde mum janta e defte makko ɗen woni sahabaɓe annabaɓe wona sahabaɓe nelaɗo men on ko kanko tun inde mum janta bismihi jomumen o wi falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha ɓe wi hatha kafahu sharafan wa karaman nde tawno inde makko kanko tun tabite nder qur'an min bayni sa'iri sahaba alaysa lahu fi hatha sharaf bala ɓe wi ɗum ɗon hino jeeya ko fameten e gurnan makko ɗan ɓe wi ko wona noon kadi ko oɗo nelaɗo resini seeri nelaɗo resi ko accidi kon woni yumma noon Zainab en jangino ɗum e gurnan maɓɓe Zaid ɓayri jombi yumma men Zainab tawi illa on ko ittugol ko koyete adda banni jonne wi yo seerumo joni ɓayɓe hawrali on sayniraɗon alayhi salatu wassalam jombiti yumma oɗo yumma men Zainab ɓawde Zaid ibnu Harithata oɗo jombi mo en aray kadi yugolle dartu on wondema ka joomi men ko konta ton ko goɗɗum ko joguiɗo al imanu billah wal yaqin as-sadiq mo ala di do didi falaysa min allahi fi shay'in akon ta fus bayde zaid ibn harisa ta o wana makka o jeya o haw kay ne la do en nafus kono en yi ay joni ko honto ne la do platimo e der ngurna makko na ta illa on ko hondum ko tawgolo subi ke ne la do nyande be hana subede e yiwe kadi ngurna zaid ibn harisa ta dan wondema annahu kana mustajabu du'a ko jabinan tenodo hari du'a o zaid ibn harisa ta be wi misal mudum imam ibn abdul barr bi adika daftar mabbe tende al isti'ab fi ma'rifati asbah bi man asma'i sahaba ma fi asma'i sahaba be ma ci zaid ibn harisa ta o nyande go o meedi yaltude makka o yehi taif imo iwde taif o arta makka o ari ha e nder taif on tawi argongol no woɗɗi o ɗaɓɓi ko addamo tawi hino tolluwinoɓe pucci e gelooɗi e mbampuccuji natta yimɓe ɓen o hawrodiri noon jaka e bandiru waraynu yimɓe kono himo gollirde nattugol yimɓe ɓen jaka hino woodi fammere nde o mari hakkunde makka e taif kala mo o baki haa ɗon o inna e okka rewen ɗon woodi komi ɗertata ɗo si o naadi on kidi nder ton koyo hirsumo yalta o yilto taif kadi ɗaɓɓugol kiliyan goɗɗo ko ni o waɗirayno alaama o ɗertata o hewtinoya ka yaata toon adallis nduɗo bandiro jarribora ɗum o ɗetti noon haa o ɗetti zaid ibnu harisata ɓe haldi ko makka mi woni yaade ko jelmi yoɓatama o wi ko tel o wi a tippino e lanka mi wiɗon wo ka yiɗano ko ɗo mi tippino e ma ɓe fotti e on chart o ƴawi ɓe yeehi ɓe ari ha toɗo ka fammere ka e woynarde ɗo yimɓe ɓen wara o wi okkam mi naata ɗon woodi komi ɗettata ɗo feƴƴen seydi wi naatu o naati ɓe naati nder toon tunta e nder toon no niɓɓiti hinon woɓɓi kadi nder toon o tippi o haɓɓi mampuccu mum inni sey cippo sey tippi o yeewo sorto e kafa tan ka marata ka toon ka nder fammere o wi an on ko ha hande wuuruɗa ko ɗo mi hirtatama mi yilto taif seydi wi mo fi hon ɗum wawi fus mi faalama tum warde womi gonnama hay fus o yi wo ko ya waran tum wo ko ɗum tum wo awati tawi a warayran hokkan mi juula garɗe ɗiɗi noon warami mi fotta e joomiyam o e ay julɗa ɗo darɗe ɓuuri temedere nafatama hay fus ay koko mi wari ɗo fof ay ɓeɗo fof ko waraɓe seydi wi hi wo kullu haulai sallu qabla an aqtulahum ɓeɗo foof momi wimi hirsa e o wiya hokkam mi juula darɗe ɗiɗi ɓeɗo foof ɓe juulu darɗe ɗen ɗiɗi ɓe salmini mi hirsi ɓe haɗi acca ɗum mbayna fi nafete goɗɗum o wi hokkan tum mi juula o wi mi hokkima bandirmi ye jooɗi heeɗi zaid zaid ibnu sabi o haritata salligi juuli darɗe ɗiɗi ɓe wi ka nder darɗe ɗiɗi o juuli o torori allahu subahanahu wa taala bi asma'ihi l husna wa sifatihi l ola ɓe wi no jeyano e ko tumi nde ñanden ya arhama rrahimin ya arhama rrahimin hada ma ftarahu bima yadu llaha jalla wa ala fi hada l makan wa fi hadihi l munasiba zaid wi ɓayri mi gayni mi torki allahu subahanahu wa taala mi tororimo ndeɗo inde wo min e makko kanko bandirnu fof min nani sawtan yusma wala yura atharuhu min nani hito ngo tawta min ɗiɗo noon min yaali wowlu ɗon wondema laa taqutulhu ta warmo ɗey hito ngon kadda hingo mari doole hingo teddi moƴƴa oya noon hino andi goɗɗo meeɗa yurninde hoore ɗon o jiɓi si tawi goɗɗo andi fi makko ɗon o acci zeydu ɗon o dogue ɗaɓɓitugol kon woni wiide ɗo laa taqutulhu o yaltiyaato jindi ɗon fof o yaali hay goto o arti kadi ha o hewti ka damal heddimo naatugol nder wara zeyd o nanidi kadi qultu laa taku sulhu ta warmo o yaali wonɗowol ɗon ko ñaaɗuɗo o yiltiti kadi ɗaɓɓitugol mo nandi artoro on noon si arano zeyd o arti kadi marra salisa haa ka nder damal lutti joni hakkude makko e zeyd warugol mo o yawi laa taku sulhu o yekiti dum tay gorko wonno do wolde dum on hewti tay no jogi mbangu nadir ngu kabaa ngu yaltiri kareedo o ya wali don ma yeso Zaid ibn Haritha taw Zaid ibn Haritha an woni hombo o wi ana min rabbik min kaka jomi mami iri wallugo o wi falamma da'awta ad-da'wata al-ula قلت يا ارحم الراحمين وبي كنت في السماء السابعه ونندوي راك نودالو ارانور بايا غاي ني جولداوي يا ارحم الراحمين هاري اون ساي ني دوكا كامو جي دابو ني توري جومي ان نيونا نيد مين يا رب اذن لي لانقذه نيونا نمياها جومي وي ياهو حقو ني دون اي نودالو ما دي مورو نون تاي مي هيوتي كا كامو ارانورو كامو ادنا دو تأويل لا تقتله كان في السماء السابعة وسمعه أهل الأرض. الله تنفندي. أريد من بيري أريدي يا أرحم الراحمين لريدي لا تقتله في السماء الدنيا متيبي. قلت لا يا أرحم الراحمين مرة ثالثة أتيتك لأنقذك يا عبد الله. Mi arifi yo mi wallitoma ko ɗum haray mi hooti kadi ka inninɗo lamam raha wa tarka Zaid ala halihi o acci Zaid ka nder fammere o hooti ka joomi makko Zaid yalti ghaliman saliman raja ila makka e gande wona paykum ka kawa ko paykum mo joomumen tippini malakan min assamai sabi'a li inqadihi fi l ardi sa wi o ko paykum haray anndamo ko ba Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en jaabinanteɓe du'a julɗo ara ko mari haaju ɓuuri jaabinaneede du'a kano woodi ala oɗo noon jonten jokki gurna makko ɗan e yiyoyay kadi ko hitande honde Zaid o feƴƴini inchallah e yiyoyay kadi ko duuɓijel Zaid ibnu Harithata jogino ñande feƴƴini ara ko haɗon wonɗen jokkude gurna makko ɗan naqulu wa billahi ta'ala attawfiq وفي زيد بن حارثة وأيما الله لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرة ولقد كان أحب الناس إلي قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبية فما كادت تخل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني قين فأخذوا المال واستقوا واستاقوا الإبل وصبوا الضراري وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد ابن حارثة وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنة من عمره فأتوا به سوق أكاظة وأرضوه للبيع فاشتراه طري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به فقال يا أما لقد ابتعت من سوق أكاظة طائفة من الغلمان فاختاري أيا منهم تشائينه فهو هدية لك تنرو فقرة ونرى عليه الصلاة والسلام بماكي ونرى زيد بن حارثة كجياد ويحند بأرض نيد كواني ننهي مجيانو أيام بقرى بيدة بنكا نرى صلى الله عليه وآله وسلم ونرى صلى الله عليه وسلم سعودة بنت ثعلبة كوني يما ونرى زيد بن حارثة ñande go woɓe meeɗi iwde ka maɓɓe hiɓe ara ka dewol maɓɓe ngol maɗum ka goro sonnajo on ka dewol bobo on kañum ngol ɗo leñol wetengol bani man hiɓe ari ɗon hiɓe hiwro siɓɓe maɓɓe ɓen bimana toñoɓe e arabu ɓen ko atti islamu arde haari ɓe ara tum ɓe yanira ni e hoɗoɓe piyango ɓe jatta jawle ɓe daha ɓiɓɓe ɓe daha rewɓe ɓe naɓa kala koɓe faala ɓe accirani yimɓe ɓen ɗon andi arabu no jogino dahirgol yimɓe ɓen tooñe haga kano sabitan qabla l'islam dari non pedo ngol do la ñol wete ngol al qain be dahi le do sare be fiide be fooli le hino jeno e bembe be nanguno e fay koy be nabori o do tuka wete do Zaid ibn Haritha ta be jatti mo juude nen makko be nabori bayri be yehi yeeyu gol mo kambe dahu be ben nokku on be detti tuka be be hebi don be fu be nabi makka yeeyu gol o marteteɗo suuku ukkaama marte moolanaaɗo tuma mawsimu hajju hewti wo arabu ɓen ko ɗon tummbondirayno yeeyoɓe yeeya soodoɓe sooɗa yuɓɓoɓe gimi yuɓɓa heɗotoɓe heɗo ko ɗon dal wonno nokku maɓɓe kaɓe huntata e bonnugol waktu maɓɓe moɓe faala bonnude wo e on ɗon nokku eɗen suuku ukkaama joni noon ɓe addi ɗon hiɓe yeeya oɗo suka wiyeteɗo Zaid ibnu Harithata oɗo wiyeteɗo Hakim ibni Hizamin bun Kuwaylidin mo tawta baaba e muɗum e yumma men Khadija ko baaba goto ko yaaye Hakimu wiyata yumma men Khadija o soodi on say kun ɗo fay kum wiyetekum Zaid ibnu Harithata mbuuɗi temeɗɗe nayyi marte ukkaaɗa o naɓori ka maɓɓe ɓayro o naɓorimo ka maɓɓe yumma men Khadija anditi Hakim ibni Hizamin iwti ka marte soodugol yeeya tun ɓennyom yaami hiwroyo Hakim woni ɓiɗɗo kotan on Hakimu noon no teddinno yaaye mum moƴƴa ta jaahimo anni o kay yaaye makko e ngal maccuɗo ko gollana ɓe yumma men Khadija nani argol mo tun ari ɓe ari ɓe hiwrimo o wi yaaye hande mi heɓoy pay koye buy sooɗa koye kamarte ukkaaɗa hino ɗon wawi noon yaltude ɗon hino koyeɗa koye fof koye rangi ɗon ndaaron ɓurankungo wo mi hokki on naɓoron yumma men Khadija ari ndaari hakkunde pay koye koye fof tawi nen ñande Zaid ko duuɓi jeetati jogii on sayi ɓe ɗetti Zaid ɓe wi Hakimu ko kum ɗo pay kum hawranimɓe jomumen si faalanama neɗɗo moƴƴere o newinanaymo sabuji ɗi yumma men Khadija wi ko kun ɗo ɓuranimmi Hakim ibni Hizamin wi yaa ɗette kun ɗon o ɗetti ɓe ɗetti on ɗon ɓe naɓorimo on sawi haari ɓe jommaka ka nelaɗo few ɗum ko anɗo islamu few sen ɗetti noon ɗum ɗo en ɓaarori wiigol maccuɓe no woodi ɓaawo no islamu ari en falje moɗɗo hada kana qabla l'islam bal kana qabla tazawuji nabi bi ummina Khadija nelaɗo ñande joom wima men Khadija ar ɓe jogui duuɓi noga e joyi ɓe nelede o nde ɓe heeɓi duuɓi capannayyi ko waɗi ɗo kon noon haɗa yumma men Khadija joom mbaka ka nelaɗo ɗum no batti islam no woɗɗodiri moƴƴa on sayi yumma men Khadija ɗetti ɓay kunkun yaade mum wondi e makkun ka maɓɓe ɗon ɓe neyi kun ɗon ha nelaɗo on sayi jombo e yumma men Khadija ɓayri feera on waɗi ha gasi yumma men Khadija wi Muhammadu o ko tedduɗo koye leñol keddugol kadi o jeeya ko mokkoba kadi mi yiɗa yaade ka o hara mi ala fuy komi neldimo komi okkimo e dewgal ngal tellement ko ɓe weltorno dewgal ngal tawi ɓeniwo ko maɓe ɗaɓɓa koɓe naɓanora moodi maɓɓe ɓe wi noon mi ala mi heɓali ko tawta no hawranimmi no walanimi sina kum ɗo pay kun simi yeehi mi okkay Muhammadu kum ɗo pay kun o gandi Zaibnu Harithata no yitude to lawol aljanna ngol ka ngol arde marra baada marra yumma men Khadija yeeyi ka jomba ton ka nelaɗo nabori oɗo Zaid ibnu Harithata ɓe hewti tum ɓe wiya Muhammad a haray de mi ari e dewgal ngal resuɗami ngal kono mi ɗaɓɓi kamen fof komi okke hara no weltinimmi ɓernde mi heɓali sina kum pay kum kum mi jogui ɗo hikkum mari noon needi ha hikkum mari teddugal ha hikkum newi ha mi tawi yomi okke kunto salaɗu maki mi weltori Zaid gila nayñande wonte juuɗe nelaɗo e yino Zaid ardiri ka nelaɗo noon ɗum noon hari nelaɗo nelaka taw wiɗe duuɓi sappo e joyno hakkunde jombugol nelaɗo e nelede maɓɓe ɓe woni ɗon noon ɓe woniri ɗon noon noon ha ñande goo tum dumi dumana baaɓen oɗo honno Zaid ibnu Harithata suni moƴƴa ko o jatta kon ko majji kon ko gorko ñaatunoɗo wonno wiyeteɗo Harithata tawi joni himo ɗaɓɓa kala mo andi ko kañum dahi biɗɗo makko on tawi toñumo haray leñol maɓɓe ngol e leñol onno ngol no mari warindira moolanango. Joni noon o ɗetti mbaɗɗa teeri makko emo jinda fi jaziratil arab himo ɗaɓɓita seydi duuɓi ɗuuɗuɗi noon o yaltiray ni o yaara ka o anda hara kala ka hewti ko wiigol miɗo lanndo fi paykungam wiyetekon seyde ibnu harisata si alaka mon ɗo ɗuuɓi ɗuuɗuɗi noon goyi. Kono haa o watti yimude tawi ka o hewti wo himɓe jooɗi keɗuuɗi o himay ngol ɗo gimolol ngol arde o inna bakaytu ala zaydin wa lam adri ma faal a hayyun fa yurja am ata dunahu l ajal fa wallahi ma adri wa inni la sa'ilun a ghalaka ba'di sahlu am ghalaka l jabal o wi tudakkirunihi lshamsu inda tulu'iha wa ta'ridu dikraha ida garubaha afal o wi sa u'milu nafsa l isi fi l ardi jahidan wala as'amu tatwa fa aw tas'amu l ibilu o wi hayati aw ta'ti alayya maniyati fa kullu mri'in fanin wa in garrahu l amal tawi ko ɗum ɗo yimata kala kaw jooɗi. O wi mi wullisi ɗaɓɓitugol seydu mi hetta mo haa mi ronki ko komi woni yangade fo ɗo ni mi annda si mo wuuri e to maayi mi annda kono noon ko mboy tanjinade koyemo wuuri. O wi kono noon min mi seerata miɗo lanɗo fi seyd haa ñande mi yiidimo ma haa ñande fellitanimi o maayi kala kaw hewti ko ɗum o hiwrorto ɗon. O wi mi ɗaɓɓay noon mbaɗɗa teeri ndi tawata ndi haaɓata yaagol ko woɗɗi hara min waɗɗoto ɗon kadi mi haamata jooɗagol ko juuti mi ɗaɓɓita zeyd ibnu harisata ɓiɗɗoa noon. O inni ko anyo zeyd mi ɗaɓɓitete haa mi yiitema mayde ɗer tan mi gaani ɗaɓɓitugol ma. O wi miɗo anndi noon kala bani adama ko lannay ɗum hay si tawi juutugol ngurnan hoɗimo kono noon mi ɗaɓɓitete ko ɗum ɗo wonno yimude. O ɗaɓɓiti noon o ɗaɓɓiti haa oron ki yiide hakkille makko ɗen meeɗaali ɗettude hootirgol makka ɗaɓɓitoya zeyd tawi noon zeydu no makka kono jandino husnu sohba moƴƴugol wondigal nelaaɗo ngal yegguintininomo finene makko e baaɓe makko neeɓi husnu sohba lahu tasiruhu. Ñande goo tun siɓɓe kanko zeyd ibnu harisa ta siɓɓe baaɓe makko iwri ka maɓɓe ari makka waɗugol hajju ɗo gandi firgoɓɓen hari ɓe hajji haka suudu ka wako ati islamu arde walakinnahum kanu yahujjuna uryanan hari si darino hajjugol conci maɓɓe ɗin fof worɓe e rewɓe rijalan wanni saa kaka ɓaawa fello makka ɓe ɓoroto ɓe acca ɗon fuu on sariya ko ɓuraysi wallinnoomo ɓuraysi wi ko mene woni jiwarul haram ko mene woni kawtal ɗo ko minen jeeyi ɗo haysi men jeeya suundu kono ko minen awa joni bakiɗo joni no suundun ko laaɓundu kala wattiɗo conci ɗi yeddiri joomi mum si ariwa taw wangorɗin conci ka suudu kaaba maɗum o halkoto ko ma minen yimɓe makka laaɓuɓe ɓen min luɓamo conci amen ɗi makka ɗin oto wangoro si tawi conci amen ɗi lanni yo ɓooro to ara wango ɓe wallini ɗum ɓewi ko kamɓe woni laaɓuɓe ɓen rewoɓe sanamuji ɓen naari semlatu bo ɓe wattini noon duuɓi ɗuuɗuɗi si hajju arama worɓe e rewɓe ɓooroto haa tawa gaarahu ngala e ɓanndu ndum fou ukko noon ka hajarul aswado fuɗɗo wangade ala tawaf on gayna ɗum noon jokka safa e marwa jokka ko watte kon fou hara ko uryanan haa woɓɓe maɓɓe rewɓe ko yiɓa inna awa hande noon goɗɗum ɗum feeñay ma ɗum fou feeña mi newnana noon gooto e ndaaru ko feeñi woy mum mi dagina kadi yo nene o continua wangagol o ndaarata hay goto goto jokkata ɗum ɗo duuɓi ɗuuɗuɗi ɓe hajjirde ni ko ɗum si joni men haaɗi yoɓe wango ka suudu kaaba hara koɓe ɓooriɓe nde islam ari joni men winota ɗum waɗu nelaɗon ɓe maaki wata hajju ka suudu kaaba ɓaawa hande sirko o wata hajju ka suudu kaaba ɓaawa hande ɓooriɗo no ɓorti ka ɗum waɗe joni noon ɓen ɗon ɓe ari e nden hitande jahiliya hajjugol ka suudu kaaba hiɓe wango ka suudu kaaba ɓe fotti ɗon e zeyd ibnu harisata kankadi mo jinna ɗon tun goɓɓe maɓɓe hayni zeyd anditi mum acciti haaju mum on fof no anndi himɓe baaɓe mum e o acciti golle mum ɗen fof jogitimo junngo ngon selinimo darnimo yaada wi a anta zeyd ibnu harisata o wi naam ana zeyd ibnu harisata oyu alhamdulillah emba baba ma tampi fi yow lol ma ene angal di sata lawol hotu bol kamo oyi mi do andita ko ko non hadi hota ko mi do wonde yonu do subhanallah mi do wonde yonu do oyi ene jonon em hoti data oyi mi ala ya mi do wonde do muhammad on tarne la do ne la ko to woni don dumun de on do wayni ki mo wi joni mi do yaade mi yeto babe ma kam yiuma ko do wara da ki to wi so wara tawe la do mi suuda ta ko kon non mi yaata ko oya immi yi tawi harisa ta kama be o wi ya harisa raaitu zaidan fi makka oya non welti hamuga ene zaidi hino wuri wo himo wuri mo kasudu kaaba o immini o noddi mi nyam makko wi'e do kaabo on kanko harisa o wi mi hobbita makka zaidu ni mo kisa ya en hando dirta ta do be hokkiti be ari ha be hewti makka hibe lando hon to fay kunno do wi'e kun zaid ibnu harisa ta tawi hino kunno kaka abu do abu talib abu talib en to kun hodi ton kun woni ande ne laru ton woni kama be yahi be hewti tayna la do makasudo kaba be asori ka galle be wi ko on bo wonde kun pay ku wete kun do zaid ben ko muhammad ben ay la huwa ben huwa fil masjid be yari kari ka julirde tayno zaid no kan der sudu kan be anda hi moto be wi be yi den la do be tayna la no jodi ka su kale sudu kaba be bari do be wi ya muhammad ibn abdul muttalib ne la do inni be wi a wallahi onon ko mo tibe ko laabu be redu kono woni sukkanul haram kono ngori ka suudu kaaba to kono kon wallito to be maafido okoro welado fallito fallido min ko maafunde mi hebi mi ari ka mon do hande mi do tanjini non on wallito to la ne laaro ma ko woni de maafunde wo ko biddo an on woni ka mon ga mi fala mo hettude mi latora ne laaro ma ki biddo mon no ga woni wo ho bonno yete wo zaid ibnu harisata o yawi non mi ardi e muudi guluji temedde nayi khalis ko mi soditiramo e juuɗe ma ara mi accitatama e miskinankako wallo salan jaɓanami ɗimmi ɗetta mumina ba ɗum noon ko muuɗi fuy hande yelaɗo maki subhanallah sa addor muuɗi accimi wallitoma ɓayri a wi komin wallitotoɓe fiyo ɓurtune wonade ma o wi awa o wi haɗi jooɗoɗa noddenmo kanko zaydi ibnu harisa taw arawa tawa en ɗo subinamo an baba makko min mi wowlata hakkunde wondugol e an min min heddo ɗo e wood hootidugol e baba makko jibinɗon mon ko suɓi wooti o suɓika hootiɗon ara mi hokkima mbuɗi ɗaɗuɗa tottirgol mongol yaade mi yaafuki si o suɓikala non mo wimin wonda e o hootata haray ala ko jonnatami ha mi pottina giɗo an on takko an nare ñawore nelaɗo min harisa tawi wallahi ya muhammad hada ansafta wa balagta fil insaf emba laaɓi reedu a laaɓi reedu kadi ha ka laaɓan reedu hattata ɗon so sini kema e dow ha min kadi mi yonndinoto noddanelan dey ɓeye ɓe nodde seedi buno harisata ka galle waɗe o ara jooɗi takko nelaaɗo nelaaɗo maki ya zeyd a taarifa haaɗa o wi nam haaɗa ammi harisa ɓe maki waɗa ko inni haaɗa ammi kaab andimo andi ɓe foo kaymo majjaɓe majjaka ɓe nelaaɗo maaki jooni konngol no e juuɗe mon kamɓe ɓe maakata o mbiro haaɗa ɗin saa fulɓe fuuta ɓen wi jungo singo laaɓimo metta mettude a singo tuuni no mo mettata ko nelaaɗo no hooli wi mi woolata zey mbaaɓe ma no woolude heɗo mo ko tawɗa wo ko ɗum waɗete zey oɗo baaɓe makko immi dari wi ya zey hinolam min baaɓen ma hino bappa ma nene ma hino ton kaari hino ton kaari hino ton subhanallah onduru mi ari sottugol ma e juuɗe ɓeeɗo hooten ka meɗen ko honno wiwɗa en hootay ka ko honno ndaare o wiyaali ka a wonay sabu yiɗa ɗum ɗon zeyd ibnu harisata ndaari nelaaɗo ndaari baaɓe mum ndaari nelaaɗo ndaari baaɓe mum o wi wallahi ya rasul ya muhammad nelaaɗo ɓe maki nam وي ليس هناك احد اختاره عليك الا هاي كو تكدو لي دوم مي سوبوتو دو مودو بابن دو واي هوتو دمي واتا داري مو ير وندو غالي اي خوان فتن الصحبه ويونديني كباب مكو ويونديني كنانا مكو ويونديني كفاميون فو ويونديني كنانا مكو si wondu gol e nelado tayle on tayde on ali kadi nelado are wan makar do men nelado babi makko maji dani ya zay atar fuduna ali foto men ha oy la mira ta ki on mi gaki on kono ni wata suba de goddo to ati ala ndo ya ho nelado ma ki jonno bayra wi anno nanen mi nundi are wata porju hari to tawi I forza tago I kono. Ma finimo. Nelado sai o ani moja. Konden nyande bedetti zedi ibnu harisata. Be jogi si jungo makko mom. Kisan. Be addi mo kasudu taba ka burai su somo o gino. Da yon sebe alaga nyo ner burai su. Gido tunda bari. Kone langa nokki be gajo makka. Kana yusamma aminan. Kabla albi ita ka. Hari be alaga nyo. Be adi ka burai su somo o gino. Be vi ushidu. انا اشهدكم ان زيدا ابني وهو يرثني ان مت وانا ارثه ان مات نلادو ماكي نول كونغول نيان بي ماكي مي سيدي ني يونغون دو فو باير سيدي سوبي كلا سيدي زيد جيلا هاندي مي واتي مو بي دو ان سي مي ماي اورونا جاو دي اندي مي اتيندي سي او ماي مي رونا مو انا بابا ماكوروني تامونو باير نلادو ماكي نول كونغول harisa tanari kabu minya mudum nari zeid nari ndiri be harisa tawi ya kabu garnde ambuti ko muhammad woli do ko hay si tawi ko min wada no ta zeid buri dum do joni bayre ngandi ka woni ya hota tuma falde o ngare koran min na to ta mo ande kad bayi taban nabi o watti mo bi do makko mi dando yuru minay mo tum ha sa zeid ko ni heddori kanela do say en fami on say zeedu non bayri heddi ka non be woni non non ha islamu ari ala hadhihi alhala islamu ari tul zeedu jabe islam tawi non joni gila nyande ne laado ma ko non golda ko ngol zeedu ibni say hande kadi yimbe men atti noddi firde zeedu ibnu harisata be watti wi ne zeedu ibnu muhammadin hane dum don lolli harisata majjiri inde makko ne أن سي الله سبحانه وتعالى سبحانه آية قرآن سورة الأحزاب ويقدعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم آية سبحانه نلالا لما كيكي لحمد تنويت زيد ابن محمد وزيد ابن حارثة فؤتاك كنا جوني هاي ستاوي riyama zaid ibn harisa takara han wo worto sabu dum buumi noke tay non joni dum do sattani imbe ben accugol fi non joni yo jomi men hollube zaid ibn harisa tako ibn harisa na ibn muhammad jomi men wi yo nelado yeto zaid yo o jommu zainab bint jahsin sabu dum do burno sattude arabu ben zainab ko dimo asli on no anda zaidi e der makka ko arbo te ko lawol majjanga ka ko natiri makka o ari kanelaado hay si nelaado rendinimo ko wa mawla o yete zainab non ko leñol teddugol woni leñol mabbe gol bintu jahsin fami jahdo nelaado be maaki jomi awi zainab ya accu zaidi jombe zaidi jomi awi yomi yeto ma ya jombu zainab dum do tabbi tay joni ko fiyo ande la ko poy e juule yimbe be andabe zaid wala biddo nelado ko ibnun tabanna bihi on say dun do tatti ha zainab bint jahsin ye di to dire yo ko to mu wete abdullah ibn jahsin on o wi ko to nelado maki do ni yahumi jaba zaid o jombanni o ko maccudo o don be doftagol nelado no waddi kono mi da zaid jombanni wa ta wonu de sey tay na na so wadi moko ko leñongol tun do naari do kan ko tigire bandu no wodi goddu na do naw naare woni makko ma hara ko goddu go o mankiri ton ko wiigol tun ko e nokkel kaari o jeya dum no to muskila te gerdi don to gerdi don to gerdi don haanela do tawi dum dano sattani mamen Zainab moya jomme men wi joni en melado habbo jomme men tippini aya iwa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'ti Allahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina bari jomme tippini haalo melado jangi aya on Zainab bint Jahshin nani Abdullah ibn Jahshin koto ma ben nani be wi Allah subhanahu wa ta'ala ya ko men ko men fe jinu ko melado men jabi saman wa ta'ata lillahi wa li rasulihi o ta yuma men Zainab jabi seyde jombi be kono seyde hore mun no hulitu no dow gangal sabu si sonna do kibi hino mo iburi jombo wo dum o kar habbe wandire ka ma hino teddi buri mo kar habbe deejire ka do meto gorko non no faama no buri o valeur fo be wona ya kono debbo ci jogi kenen finne hewate de kano wala duda peyi zeydi nyande fini weti waro yane lado awato tonno wuli kay so do wono dudi no rogu fa mo dirde ne lado ma ko munyo zeydi munyo tonna mi munyi kam yeti on tu tan yaw munyo da o hota ndenya ne gal kono sudu ndu wona sako na fi yite no hubbi ton kono ko bu yite no lerdo wona tako peyari non ha jomi men tigiri seedi angal uttungu nderdon kamne wi on say falamma qada zaidun minha watara zawajnaka o say jomi wi zaid bayri ayi o jabali won don tigiri joni seru zaidu don kali bayri wi ama dum hari tambadu fa bugama ka bammere no hetti kan do andido seri de wayno diri ko buri non dum don kali sattude no arde woni yo nelado jombi to yumma men Zainabu bawnde zeedi jombi mo seri mo arabu ben kan sali dum sali dum moja sabu bayri nelado maki dum don buri arabu be wino ayata zawwaju halila tabtakihi ibnihi o jombay deemu kito makko jomme mo wi hay wa ma kana muhammadu ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كجومي وني سندو دبا جومي وني محمد وانا بابا هاي غوتو ديبو مومتاي هاي ايغوت زيد وانا بيتو محمد دي محمد كونيلابو اتيمودي نيلابو كومي وي وكون كو غوموني وادد بتاتا بيرد مون نجا بوغا بن فو وي ايه بورتي قرانا تيبيكي اجي اجا melado jombi yumma men Zainab akhira e yidun don ko dun don woni o don gal do dewgal woni sabu inde zeydi men janta ka der alquran bayri dun don woni on say zeydi wuri de melado ha be feri be yi makka be ari madina ka hitale tappo e ta kafire nelal melado gal woni fergu ngum Zaid ibn Haritha tanon wondi e nelado kadi Madina ha ka hitane jeeta tire ka hitane jeeta tire enen nangi tane jeeta tire piji buy wadi e juuda nelado hakkune mabbe windugol nele jonna sahabaabe mabbe be naba be jonno yalla be noddugol be faade islam wono be jonni Abdullah ibn Huzafa kono be jornirno Jaafar ibn Abi Talib kono be jornir sahabaabe duu Abdullah ibn Hudhafa da sahmi goto bo be jonna do risala ila malik fulan ad'uka ila al-islam taslam tarnam tani be notta be dundo dundo no saaki hanela do windo letter nyande go tuki sahabaabe goto e sahabaabe mabbe o wiete do Haris ibn Amr al-Azdi sahabajo tedduɗo ko oɗo tun heeɓi mo nelaɗo neli jonni nelal yehi waroya kanko tun luttuɓe hoya hay ha hewtoya ko lamɗo ñaari tekki o oya ɗo woɗay ka hettori ardi sina oɗo oɗo kadi noon wona mo o nelano e mum on warimo tigiri kaka laawol o wara namo nela mum on o yehi ha o tawi warimo laa o gandi arab hino jeyano koɓe gondinno anna rusula la tuqtal nelaɗo nelaɗo hakkunde leydi e leydi kala ko boni woni hakkunde maɓɓe on ɗon on o waratake kanko saabu wargol mo tokkita e hare nde lannata hakkunde maɓɓe ɗum hare ɓe rento ɗum joni noon oɗo nela e nabugol oɗo lettere oɗo lamɗo wiyeteɗo malik busra on ɗon ko nokku o ari ha o hewti o nokku wiyeteɗo gata siniya awo gata sina nokku ka wiyete surahibil ɗum ko telen sham lamɗo goto hino ɗon himo wiyete surahibil bun amr on ɗon neli golloɓe muɗum ɓen yo nangu nelaɗo mo nelaɗo neli on mo feƴƴude ɓe yeɓe nangu ɓe addimo o tippinimo ka ɓuccio haɓɓimo ha o yoori o hirtimo ɗon oɗo wiyeteɗo amr oɗo haris ibnu amr ɓayro hirtama ɗon nelaɗo nani ɗum madina nelaɗo moɓe neli naɓugol leter on warama wana noon busra o waroya o hewto yaali hari ko gastasiya o wara ɓawo ga ko lanɗo wiyeteɗo surahibil woni ko warimo nelaɗon ɓe maaki nelaɓe ɓen noon wowaka warede siɓe nelama waɗɗo ɗum ɗo on noon ko ma ɗum ɗo wona sakkitorde waɗugol muɗum o wattata ɗum nelaɗo waɗi targibu molanaɓe sahabaɓe maɓɓe ɗen ɗum ko fi tamani sak binana tamina minal hijra kayitande jeetatire ɓe lerɗini sahabaɓe moƴa ɗo gandi jomin mo wi fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak o wi wa harrid il muminina ala alqital tahrir woni lerdingol ɓe wolanaɓe ha ɓe jiñana hunde ɓe faalende nelaɗo waɗaniɓe ɗum no moƴa yo gandi ko ɗum umayru bun humamin heɓuno ñande ohud ɓayri nelaɗo tawi hare nden tiiɗi moƴƴa ɓe immi ɓe yewti ɓe lerdini ha ɓe inni saari u ila mahfirati min rabbikum wa jannatin arduha assamawatu wal ardu ruddat lil muttaqin umayru bun humamin tawi no mbawa nelaɗo o nani ɗum o wi nelaɗo wiɗo men naatoy ka aljanna udditama ni mayɗo o naate ɓe maaki ala ko haɗatama naatoyde aljanna sina hara dogitire ɓawa si mayuɗa o wi subhanallah o wi nelaɗo ko tamaroje tati mi yoɓino ko mi tina koje mi ara mi waɗa jihadi ni tawi o yaltiniɗa fi ñamugol o wiisi mi wuuri nelaɗo ha mi gayni ñamude ɗe mi naatali aljanna haara ko gurnam ferdino ay ko tahrid o wa harrid il muminina ala alqital tahrid no suusina neɗɗo jiñinamo o ɗetti kamaroje ɗen o bugiiɗe ka leydi o ɗetti kafo makko kan o yaari yeeso ma zala yuqatil hatta kutila o wara nelaɗo ari dari dow makko daari mo ɓe maki wallahi laqad sadaqa allah wa sadaqa allahu lahu ɓe maki o gonga ni joomi men ko wiino kon ko gonga makko joomi men kadi gonganimo koɓe haldi ko himo ka nder aljanna umayru bon somamin e gandi ko tahrido woni saabu ɗum nelaɗo noon kadi ɓayi fokkintinni haɓugol oɗo lanɗo surahibil ɓe suɓi guluji tato e sahabaɓe maɓɓe ɓen guluji tato salatat alaf ɓe waɗaniɓe tahride timmuɗo ɓe inni ɓe imme on yaggi noon o waɗɗo ɗum ɗo on ɗon lanɗono surahibil ko jogodirɗo e yi leyɗele ɗuuɗuɗe ala kaaji o nani nelaɗo préparé guluji tato argol haɓamo tun o sajiti ɗum e luttuɓe ɓe oɗo honno hiracle lanɗo roomo on addanimo guluji temedere soldat nde wootere yento ɗe moƴƴa oɗo fista anden annal jihada laysa bil ida wala bil quwa innama bil isti'ana wa sabre on ɗon hiracle donnani surahibil guluji temedere ko wallitomo ɓe o jogui ɓen tawɗa kanko habo won do e gibe guluji temedere tawkide ne laaro ko guluji ta to mal ilmi dum ko goto musibe hazara be mushrikuna be quraish heddi be ben kadi wi en wallita to shuraihi bil egal ni ben fi muhammad lan na fe ben do kar bo be tumodiri be ari be hawri kambe kadi guluji temedere guluji temedere woni guluji temedidi ari wallita gol wallita te go jelo ben do goto jantaake fi mabbe tay non be do fu guluji temedido e haba te en fu ko hawdu haba guluji ta ko be nelado immini be nelado maake da kadi ko yon fuulo be yaggino be haa hande be wadani be tahridu timmuro wa harridul mu'minin ala alqital bi fukki sunna wallahi wana dole wana dubu gol haba be ari be hewti be fumpiti bayil be ari haa harande wadata dum digi be andi ko do harande wadata be humpiti ke hirakalu jonnani oda guluji temedere mushrikuna be luttube mobiti be woni guluji temedere woni guluji temedidi tawti habete ben sahaba ben diisodi bay be humpiti ke dum kisan don lela dar humpita ke dum be diisodi goto ma be wi ko no wadde na ko sawar fi ma bayna na ko te fuddade be diisodi goto ma be wi mi no mari kongol do yam fuddo ngo biro e ngadano biro de be tawden do fu guluji ta ko guluji teme e dido dum nagore ka o wi natu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam risala wa nukhbiruhu bi adad aduwina wa nantadir amrahu goddo mabbe wi hinde lete kisan goddo joni na ko tawya nelado yeto den ko tawden gako hibe andi no koteten non ko be nel yon non warti o waden dum subhanallah ya tasawarun wa amru mushura baina goddo mabbe indi wi la ni tawtanen fere ne wanane fere kene nelado anda ha imminen do sinela do anda joni men anda subhanallah ya akhi si on ni yiltan pelen ton yiltita gol ton ko tardu man golle ko hollugol kadi gaynata sinela do anda wonbe gaade joni men no tudi mo wonbe gaade ha nela do immini wi yen ar limaza naktubu risala wa limaza narji ilayhi limaza o nyaadi o sattini dum o wi wallahi ya qaum إننا لا نقاتل بالعدد ولا بالقوة ولا بالكثرة وإنما نقاتل بهذا الدين فانطلقوا إلى ما خرجتم له وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين إما الظفر وإما الشهادة غوركو غوتو ديتي كونغول وي انن ولا بوغو فيريرتين انن جولدبن نادو ولا جوغاغول دوله فيريرتين wala heewugol wallitotoɓɓe fiirirten enen enen ko ka diina wonɗen fiirirde ko ka wonaɗen fiiraneede fiimum en sohla en ɗuuɗi ma en ɗuuɗa en humpaka ɓe piyeten ɓen no ɗuuɗi ma ɓe ɗuuɗa enen ko ka diina immini en la yahummuna alkasra o wi yahelaati noon ko yaltini on kon joomimo wi'i on waman yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran aziman si on warama ɗon mari sahada aljanna si on fooli hiɗon mari honateri ko nattoron enen hiɗen mari perdi kala ko heɓuɗen ɗo hande luttuɓen fo wi o wi jokke ko addi on ko mai jomumen yettiken ɗum nelaɗon prépare ɓe tawi goto e maɓɓe no gayna ko hoɗo fo gaynata ɓe ko ɓerɗe ɗen wuruno wona balɗe ɗen on sayi ɓe andi si joomi men wii walamma barasu li jaluta junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqaumi alkafirin ɓe yeggitali ɗum allah subhanahu wa taala wi e aya goo دودون سيلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نبوري كفولو كفاندو كفولو بودو كنو دونكو بإذن الله لا تطو جوني أهل تجوم يوم بي آي بو وكم قاتل وكم قاتل من سورة آل عمران وانما أن باب دودو دي مأبي حبي داما ونربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وانما أن باب دودو دي يوتي حبي داما وندو دي مأبي بميدا لفل دي الكرباو وطوها باب نلاد ومبوري هندو دي جوزا بدأت يدون دوكا دي بجوغتي بفوكتي tawi non nelaado nyande be fokkin kinta be madina bay be wadani be tahriban be yewti be haabe gayni be wi hidan yahude darapo ko zaid ibn harisa kam jonnimo kanko ni qaidul jaysho si o mai ya jafar ibn abi talib ya dekku darapo si jafar ibn abi talib mai ya abdullah ibn rawaha dekku darapo si Abdullah ibn Rawaha mai ono julbe ben subane hore mom mo ardino mi do habbi on ene be do kato si be sikiti si be mare eh ko do woni ya he mare yo wala anna katabna alayhi man yaqtulu anfusakum aw yukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum be do be yehi bayri be yehi be tawila be addiɗi guluji ko ɓe heɓɓi fof ukkodirama ka boowal oɗo Zayd ibn Harisa ta jogi drapeau mo ardi o seerali ɓe wiimo habide nden ɗon hitande jeetatire ha o wara koye nden hitande o fetini woni gaswa ka wiyeteɗo mu'tata ko noon boowal ngal wiyete ɓayri o feƴƴini ɓe jokki wattu e nelaɗon Jafar ibn Abi Talib ɗetti drapeau on ɓe kontini kono ɓe wi julɓe ɓen andanaka tarihe haare nde ɓe feññini cuucal e noone piiro mo tawata arabu anda wannden ñande ɓay ɓe heɓuno folgal guluji temeɗɗiɗi arnoɓe ballo ɓen e tawtaɓe ɓen fof guluji tati ɗin fooluno ɓe udditi leydi ndin haaɗiɓe ko ɓe wi kom ɓe jaɓɓe en nandi laysa bil adal wona ɗuɗugol ɓayri Jafar ibn Abi Talib ɗetti julɓe ɓen jokkimo o haɓida haahimo ardi o wara Abdullah ibnu Rawaha ɗetti wasi e nela ɗon ɓe jokki naawigo kom ɓattanto en ɗon ɓattotoɗon no andi o darta hay gotoye ɗum o wari o ɗetti drapeau on ɓehino laabanimo o maaya ɓayr nelaɗo maaji si o maayi yo goɗɗo ɗettu na yelanagolmo mayde tum o ɗetti kanka ɗo yehi ha o wara e juuɗe ɓeɗo fof folgal heɓaɗe juuɗe ɓen no warede tum noone wargol e juuɗe ɓeɗo tato noon Zayd ibn Harisata o ɗettu o yaari yeeso ha ɓe warimo kono ɓeega heɓaali doole tawi ɓe warede moƴƴa Jafar ɗetti heɓaali Abdullah ibnu Rawaha ɗetti heɓaali saabu ko pehe jihaadi ndi ɗum si yiitaka kala hankadi martirta ɓayri gasama on ɗon ma Abdullah ibnu Rawaha ɓe darti ɓe wi nelaɗo mako no yen suba hakkunde men amir jonne mo drapeau on ko hombo watɗen fof wi jonne Khalid ibnu lwalid fil hal hay goto e sitali hay puy tawi on tawi mo naati islamu kesum kono arabu ɓen fof no andi ko walide woni baba makko ɗon andi walide kanko arti ñortude suudu kaba ndu makka ñande fof ɗon siɓattade ko tagaɗo guilaw taga ha o maayi o wi mi meeɗani heɓude komi teyɗi mo noddi o baaba ma o gayna goɗɗum ka ɓayri ñande ñortugol suudu kaba ndu sattuno kuraysu fof wino awa ndu suudu kala ɓattiɗo ñorti ndu o wuuri hara meɗen heɗimo Walid ibni Mughira wi kono yo ɓuraysoo fof yahe ka cuuɗi mon waalo ɗon bimbi so ngari o tawi mi ñorti sum dum man tawi fuy wala di lan haray are ñorten si tawi mi memi du goddum wadi lan ande wada taake min haray di yehi so yaati o ñorti sum dum jamma bimbi dare be tay ñorta mo be jokki di mo noddi o baba cerno hula baya be yete fi roka tay ni jonne Khalid ibn al-Walid be jonni mo detti rapport o yirtiti julɓe ɓen mo moƴƴintinnine ha moƴƴi o ɗetti programme ko ɗon o dillini kere o kalti few o yaari yeeso ɓayiɓe wi alaka Khalid ardina e jihaadi ha hande mi tardi ala ha hande jihaadi ndi o ardi ndi yiltori ɓaawo oɗo ko barrabune malikin jihaadi ka o warano to marakati wiyamama tomo sakkitama jonnede feƴƴi na Khalid Khalid ibnu Walid ɓe wi noon ñande o maayata himo madina o waali ka danke ka suudu makko o nawni nawnaare mayde o wii jooni hiɗa seedi gila mi faami islam miɗo ɗaɓɓude maayugol e laawol ma ngol mi ronku heɓude joomi ndaari hannde ɓanndu anndun gila ka hoore haa ka teppere alaa ka wallinta kollinayɗi himma si wonaa haray batte mbaangu tufande ma soppande laɓi ma soppande kaafano ɗon selli ɗum fof ko fi maayugol e laawol ma ngol mi ronku ndaari kam woni maayde e dow tanke jooni o wii jooni ɓayri mi heɓaali ɗum jooni mi torike mi wata ɓuttin ɓernde hulareedu haa dangal daro kala julɗo hulɗo reedu mi torike ma ka okkumo ɓuttu ɓernde haa o tawee non o feƴƴin oɗo noon udditi ɗon ɓayri o ɗetti o continue o yaari yeeso o yaari yeeso o jokki haa o heɓii porgal o fooli ɗeguluuji teemeɗɗe ɗiɗo arɓe wallugol e walleteeɓe fuu wondude jooni ko wondi kon guluuji tati ko ardanoo kon ɗum ɗuytike ɓuy maayi wondude ɓen heddiiɓe seeɗa ɗon o heɓi porgal ɗe maɓɓe o udditi leydi nin o waɗi toon ko nelaaɗo maagi kon ɓe artima ndiya ɓe tawi nelaaɗo ɓe arti ɓe wii jafar oɗo Khalid ibnu Walid wii nelaaɗo min yehi ɓayri wonaa doole naa wiigol ko min ɗo si nalaano ɗon moƴƴataano hannde naa ɗum o wii nelaaɗo ɓayri wonaa doole wonaa fayda naa hay fuy tigiri on si naa ballal Allah subahanahu wa taala jooni min okkoyi min ballal min fooli min waɗii toon ko wii ɗon kon kono ɗon buy feƴƴini e mum e julɓe ɓen hino jeyaa feƴƴinɓe oɗo Zayd ibnu Harithata hino jeyaa feƴƴinɓe oɗo wiyeteeɗo oɗo Jafar ibnu abi Talib hino jeyaa feƴƴinɓe Abdoullah ibnu Rawaha ko ɓeeɗo tati tumo janti sabu nelaaɗo ko ɓeeɗo tati kadi jonnunoo o anndini ɓe ɓeeɗo feƴƴinno toon e nganndii ɗum noon kaka hitaande jeetatiire sergu nelaaɗo waɗi ɓayri ɗum ɗon woni ɗon nelaaɗo yeetaama ɗum ɓayri artaama lenndi udditaama ɓe artiiɓe yedke ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe immi ɓe yehi ka galle Zayd ibnu Harithata ndaarugol ɓe yinguure makko nden yeetoomo faatu seetooɓe faatunde moodi maɓɓe e baaɓe maɓɓe ɓeeɗoota to Abdoullah ibnu Rawaha oɗo Jafar bnu abi Talib e oɗo Zayd ibnu Harithata mo ɓeeɓe yaa haata mum ɓe muññintinna ɗum ɓe humpita ɗum ɓe tanjina ɗum ɓe ɓuttina ɗum ɓernde kono nelaaɗo ɓe maaki ɓeeɗaa fof ɓe yahuno tawata no weɗani ɓe fewtugol ɓe nguure nden woolana ɓe ɓe feƴƴa ɓe yaha yeeso kono ko galle Zayd ibnu Harithata ɓayri ɓikkoye makko koye mooɓike nelaaɗo nelaaɗo miijide no fii makko kam woɗɗi ɓe tawi ɓe waawataa jogaade hoore maɓɓe maa ɓe wulla ɓe wulli haa ɓili sahaba ɓen fof ronkita nelaaɗo wulla haa oɗo wiyeteeɗo Sa'd bun Ubada hoorejo Madina o wii ya rasulallah ma hada lbuka holno wulliran ton ni nelaaɗon ɓe maaki ya Ubada o wii naam ɓe maaki hada bukau lhabibi ala habibihi ɓe maaki ko ngullande yurmeende giɗo e dow giɗo muɗum ko ɗum waɗi nganndi seyde ɓe yanngondi moƴƴa ko arnooɗo ka maɓɓe tay ko fay dum te wonde mu kambe rakanimo ba ono yumma usama maro te jangugo yeso do hino kanko yeso no musama tabdu zaidi ko nela do tetti kordo mu resini odo zaidi ibnu harisata ko woni nene usama ta odo ibnu harisata odo usama ibn zaidi odo be jogi mo do wadi do mabbe be yangori ni be yidiri mo ni o subi be edo nene makko e babbe makko e lenyongol fu putti ene hande ene nano wodi wiobe awa do sa hawti bolon nawo fi sunna awa andai kombo dungare bangandi bonu jokki nare zaidi ibn harisata babbe makko no jogi dari bappa makko no dari nene makko andi ka woni o wi mi subakaako on edo nela ene ene de mari bolonda subetede do nelalo ene on bolonda woni hombo dan ko nunga nafata en nyande dargal mo nafali hore mo nafa goddo goddum fanni ma e sortaki e suba gol ko welata goddo do ko welata Allah subhanahu wa ta'ala nelalo mudum on kon se wi den dogande dina hare ha joni en fukkaki dogande dina sabu asli dina ko jokkugol dina kan hayti tawi no lundi ko welata mako bal asli dina kan ala kuskari kan der dina ko tawata no hawro diri e ko welata bani adam ko hara dum ko wade ala fuddo den konta sari am ha gata kala ko joni men ari wade tay ko dewal andara tawa asli pitali din yidan den non hunde waka isi ka bidiki siki wawande dum kala ko joni men ari wi accite dum do terte en daray kawen pittali din hino mahida e yidugol wonugol e nder don hunde ko sa biji pittalu dun a folimu ndu accita dum don jomme meedale wiide en wadu ko welata en ko meedale wiide en accutina ko welata en ko on andi jon ko wadugol ko mettata en ko lundi ko welata en ko bayri jomme wiino yidi ko dum woni dewal accugol ko welata en ko bayro wi en accu welata mo kanko ko dum woni dewal na wadugol ko welata en ko si tawi hawrodiri e ko welatamo kon ɗum no wona dewal dewalngal koko nelaɗon maaki kon la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi hay goto e mon gonɗinta ha gonɗinal makko ngal e beleɗe makko ɗen tawa ko ɗowi ɗum jokki komi addi kon o faalatake ɗettude komi addi kon jokkina beleɗe makko ɗe la sunnana e waalo wiya ɗon en faami ɗon no telligoy ɗo ko sunna kono on andi kala ko adduɗa ɗon ha dalgal dari ko ɗuuɗi o ko mere non ɗum ko fus ka yaaɗa ha wiɗa ɗum ɗon mi andi ko goonga imi jaɓi ko ɗum hana waɗede sa wi ɗon kono sa wori ɗon ha dalgal tawima ɗon addata goonga ko mere ɗum harata famaga badal haqqi illa dalal si goonga feganima laɓanima ko goonga a tertike ɗum a wi ɗon kadi kono sa woli ɗon kono ha maayi addata ɗon ko nafata ma idan ɗen toroy allahu subahanahu wa ta'ala natire gurnan ɓeɗo sahabaɓe ɗen toroy allahu subahanahu wa ta'ala arkisen ɓeydagol imane wakkilagol e galɗo dewal ɗen toroy allahu subahanahu wa ta'ala faami min dina makko kanko newnanen gollitirgol subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.